มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15กันยายนนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะก็มีเรื่องต่างประเทศนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ถือว่าเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีเหมือนกันนั่นก็คือที่ญี่ปุ่นนะคะก็สั่งให้พนักงานเกือบ 3,000 คนให้ตัดผมสั้นทุกคนเพื่อช่วยชาติประหยัดไฟฟ้ากันนะคะส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของโอเมก้า3ลดความเสี่ยงโรคหัวใจหาได้ในปลาทูไทยนะคะปิดท้ายกันที่หมุนตามโรคเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องของยุทธศาสตร์ป้องกันเด็กไทยปลอดความรุนแรงนะคะมานำเสนอให้คุณฟังกันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี บริการกับช่วงแรกนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นบริษัทที่ญี่ปุ่นสั่งให้พนักงานเกือบ 3,000 คนให้ตัดผมสั้นทุกคนเพื่อช่วยชาติประหยัดไฟฟ้าบริษัทเมด้าจำกัดของญี่ปุ่นประกาศมาตรการสั่งให้พนักงานของบริษัททั้งหมด 2,700 คนตัดผมสั้นทุกคนเพื่อช่วยประเทศชาตินะคะประหยัดพลังงานภายใต้คำสั่งดังกล่าวก็ระบุให้พนักงานชายตัดผมรองทรงและพนักงานหญิงตัดผมทรงบ๊อบขณะที่นางชิซูรุอิโนเอะนะคะโฆษกของบริษัทก็บอกว่าบริษัทเชื่อว่าสำหรับพนักงานหญิงที่ตัดผมสั้นจะไม่จำเป็นต้องใช้ใดเป่าผมและใช้น้ำน้อยลงด้วยค่ะซึ่งจะช่วยประเทศญี่ปุ่นประหยัดได้นะคะที่ผ่านมาบริษัทใส่ใจที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและได้กระตุ้นให้พนักงานใช้มาตรการต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะคะก็มีพนักงานจำนวนมากขอข้อมูลบริษัทว่าพวกเขาจะสามารถตัดผมทรงดังกล่าวได้ที่ร้านตัดผมไหนบ้างค่ะนับตั้งแต่โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมานะคะไดอิชิได้รับความเสียหายจากสึนามิถล่มรัฐบาลก็เรียกร้องให้ประชาชนลดการบริโภคไฟฟ้าลงโดยภัยพิบัติดังกล่าวทำให้ทางการญี่ปุ่นทบทวนนโยบายพลังงานที่จะมีการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1ใน4เท่านั้นค่ะค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เศรษฐกิจสีเขียวกันนะคะองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเตรียมเสนอรัฐบาลให้มีการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวค่ะโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาส การส่งออกของไทยให้แข่งขันในตลาดโลกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.จัดประชุมประเทศไทยกับภูมิอากาศโลกครั้งที่2เรื่องการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะมีการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะเข้าร่วมเป็นการเพิ่มศักยภาพในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับอุตสาหกรรมและก็ครัวเรือนเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันนะคะโดยทุกภาคส่วนนั้นสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปปรับใช้ซึ่งสินค้าและบริการที่ได้ก็จะมีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเตรียมเสนอข้อมูลให้รัฐบาลพิจารณาส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่11ที่จะใช้ในปีหน้าเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ ใจ ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลาที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้มีเรื่องของโอเมก้า3ลดความเสี่ยงโรคหัวใจนะคะก็พบในปลาทูไทยค่ะคุณผู้ฟังคะความเจริญของโลกใบนี้ก็ทำให้เกิดการพัฒนาอาหารที่มีความหลากหลายเพื่อถูกปากและถูกใจคนกินมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะไขมันที่มีมากในอาหารประเภทเร่งด่วนตัวเร่งให้เกิดความอ้วนและโรคนานาชาติที่แฝงมากับอาหารในโลกยุคใหม่ดังนั้นจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมเพื่อหลีกหนีอาหารที่หน้าตาดีแต่ไม่มีประโยชน์เหล่านั้นนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิมหานนท์อายุรแพทย์โรคหัวใจและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลปิยเวชนะคะก็กล่าวว่าการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตแบบเร่งรีบเป็นตัวทำให้เกิดโรคได้มากมายโดยเฉพาะโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็มีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคเส้นเลือดในสมองได้ในอนาคตและยิ่งอาหารที่เราบริโภคในปัจจุบันก็ถือว่ามีสารอาหารต่างๆที่หดหายไปบางชนิดยังเป็นโทษต่อร่างกายอีกด้วยนะคะเช่นผลไม้ที่มีความหวานมากขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคได้ค่ะโดยเฉพาะไขมันซึ่งมีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดีซึ่งร่างกายต้องการไขมันดีมาช่วยในการฟื้นฟูเซลล์และฮอร์โมนในส่วนต่างๆจากข้อมูลทางวิชาการก็พบว่านะคะไขมันที่ร่างกายต้องนำไปใช้คือโอเมก้า3 6และ9ค่ะตัวที่ร่างกายต้องการมากที่สุดคือโอเมก้า3ที่จะช่วยป้องกันโรคหัวใจแล้วก็โรคสมองเสื่อมได้นะคะสำหรับโอเมก้า3บางชนิดนะคะถ้าได้ตั้งแต่เด็กๆหรืออยู่ในครรภ์ก็จะให้การเจริญเติบโตของสมองดีขึ้นมีผลการวิจัยพบว่าโอเมก้า3นั้นช่วยลดอาการอักเสบของโรคข้ออักเสบได้ด้วยค่ะส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจนั้นโอเมก้า3ช่วยป้องกันโรคได้และถ้าคนที่เป็นโรคแล้วยังป้องกันไม่ให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะคะโอเมก้า3นั้นมีมากในอาหารจำพวกปลาทะเลแต่มีอยู่ในอาหารชนิดอื่นๆที่มีสารอาหารชนิดนี้ด้วยเช่นกันเช่นในน้ำมันบางชนิดในพืชบางชนิดเช่นถั่วเหลืองผักโขมผักแขนงเมล็ดปอและในสาหร่ายแต่ในอาหารเหล่านี้จะเป็นโอเมก้า3ที่ไม่ใช่รูปแบบเดียวกับที่อยู่ในปลานะคะอย่างไรก็ตามค่ะโอเมก้า3จะถูกทำลายเมื่อนำไปประกอบอาหารด้วยวิธีใช้ความร้อนสูงๆโดยเฉพาะวิธีการทอดเพราะโอเมก้า3จะละลายไปกับน้ำมันที่ใช้ทอดเกือบทั้งหมดนะคะดังนั้นวิธีที่จะประกอบอาหารให้คงโอเมก้า3ไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือการยำการต้มหรือแกงเพราะโอเมก้า3นั้นจะละลายอยู่ในน้ำซุปหรือน้ำแกงนอกจากนั้นนะคะปลาทูของไทยก็ยังมีโอเมก้า3มากเพียงพอกับปลาแซลมอนที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อหานะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างจะแพงค่ะ การเวลาไม่อาจหมุนหัวใจเปลี่ยนไปจากเธอคงเป็นไปไม่ได้เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอแม้จะนอนหลับฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจ

ปิดท้ายวันนี้นะคะมีเรื่องของยุทธศาสตร์ป้องกันเด็กไทยปลอดความรุนแรงนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะซึ่งเป็นแนวคิดของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุนะคะก็ได้เตรียมนำเสนอยุทธศาสตร์ป้องเด็กไทยลดความรุนแรงนะคะมีการนำเสนอการวิจัยเรื่องการกระทำความรุนแรงต่อเด็กเพื่อทราบถึงสถานการณ์ของการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัวสถานศึกษาและสถาบันต่างๆและจะทำเป็นร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์นะคะว่าเด็กและเยาวชนในสังคมไทยปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็ประกอบไปด้วย7ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ยุทธศาสตร์การป้องกันการกระทำความรุนแรงยุทธศาสตร์การคุ้มครองและช่วยเหลือและเยียวยาฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรงและเป็นผู้กระทำความรุนแรงเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้มีความเหมาะสมยุทธศาสตร์กลไกระดับชาติระดับพื้นที่และการบริหารจัดการจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงระบบเฝ้าระวังยุทธศาสตร์การประสานงานระหว่างส่งเสริมการมีส่วนร่วมส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบความรุนแรงและยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศค่ะค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะปิดท้ายในช่วงนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเรื่องของพ่อแม่ต้นแบบการสร้างอารมณ์ดีนะคะเป็นคอลัมน์ที่มาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันนะคะอารมณ์ดีเป็นพื้นฐานสำคัญช่วยให้เรามีความสุขเนื่องจากว่าอารมณ์ที่ดีช่วยให้เรามีความคิดที่ดีมองโลกในแง่ดีนะคะจึงมีสติพอที่จะสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณฟังคะการเลี้ยงดูลูกให้อารมณ์ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกเติบโตอย่างมีความสุขสิ่งสำคัญในการช่วยให้ลูกมีอารมณ์ที่ดีก็ได้แก่สัมพันธภาพของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหากพ่อแม่รักลูกมีอารมณ์ที่ดีเมื่ออยู่กับลูกลูกก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นที่ต้องการของพ่อแม่พ่อแม่รักเขาก็จะช่วยให้ลูกอารมณ์ดีส่งผลให้ลูกมองโลกในแง่ดีนะคะมีทักษะทางสังคมที่ดีปรับตัวง่ายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะและสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาให้ลูกเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีพ่อแม่จึงเป็นต้นแบบที่สำคัญนะคะที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีสามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะคุณฟังคะก่อนจากกันวันนี้มีคำคมนะคะที่ยกมาจากบางตอนจากสุภาษิตสอนหญิงนะคะของท่านกวีเอกสุนทรภู่ค่ะที่ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดก็น่าจะยังคงเป็นข้อคิดที่ดีเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอดออมกันนะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานค่ะค่ะวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวทได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ